أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سورة النبأ نعم كي سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ المعارج او مخکې د سورۃ النازعات نه ترتیب قرآنی کې اتا اویایم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې اتیایم نمبر سورۃ دی. ربط د دې سورۃ د ما قبل سره دا دی مخکې سورۃ کې الله تعالی زجر ذکر کا په تکذیب باندې نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پا اختلاف او پا تساؤل باندے پختنی کول تپوسن کول دویم ربط دمان قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دا قیامت نم بیان کا یوم الفصلی دا قیامت دا پیسلو رز دا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا متقیان و دا مکذبین و پا میند کی اغا فصل او اغا پرق ذکر کئی یوم الفصل لے کنا جدا والے براشی نو اس دی صورت کی اغا فصل اغا پرق بیانی گی پا اللہ سو طریقو سرا پا اللہ سو طریقو سرا اغا فصل لے جدا والے دے دعوی دا صورت دا زجر منکرینو تا پا باس بعد الموت باننے او اس بات دا قیامت دے پا دلیلون سرا عم یتساءلون دا صف بارہ کی دیو تپوسن کے دیو بلنا عن النبأ العظیم پبارہ دا لوی خبر کی الذی هم فیہ مختلفون اغا چی دیو پاگی کی اختلاف کو ان کی دی یتساءلون دا دی دو معنی ان پسری نو بیان کری دی یو معنی کری دا کانا اہل مکہ یتساءلون فی ما بینہم عن البعث تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده مکی والو بعد یو بلنا په بارا د باس بعد الموت کې تپوسونه کول نو عم یتساءلون د صف بارا کې دیو تپوسونه کې دی یو بلنا عن النبأ العظیم په بارا د غلوی خبر کې مراد تی نه باس بعد الموت دی نبأ عظیم څه دی باس بعد الموت یتساءلون فی با فی ما بینهم عن البعث تفسیر مدارک دغلی کلی دویم معنی و پسیری نو بیان کری دا یتساءلون المؤمنین عنہ علی طریق الاستهزاء تپوسونه کول مشرکانو د مؤمنانو نه د قیامت تبارکی په طریقې د استهزاء او د ټوکو سره نو بیا معنی دا کوي عم یتساءلون د صفه بارکی پختنی کوي د مشرکان د مؤمنانو نه په طریقې د استهزاء سره نو تپوسونه کوي عن النبأ العظیم په باره د غلوی خبر کې الذي هغه خبر هم فيه مختلفون چې پای کې اختلاف کوونکي دي نو څوک د قیامت تصدیق کوي او څوک پای کې انکار کوي دا غینه دا دویم معنا یتساءلون المؤمنین عنه على طریق الاستهزاء دا معنا هم تفسیر مدارک ذکر کړی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا دی آیات کے اللہ تعالیٰ پر دو آیتن کی زجر ذکر کی سرد تخویفنا رٹنا دا او اللہ تعالیٰ دا قیامت یا ربایا نی پا معنو بانی بزن پویا کوئی پتر جمعہ بانی کلا ہچر ادا سندا کلا ردعیہ دی ہچر ادا سندا کول پکار یعنی دا قیامت نہ دا قیامت تبارک کی اختلاف نہ لے پکار انکار نہ لے پکار سیعلمون زر دے چی دیو پوئے شی ثم کلا بیا ہچری انکار نہ لے پکار سیعلمون دیو تو معلوم شی دیو تو پتہ ولگی تکرار راگے او یاران وے تکرار خکار نہ دے نو تاس بداغی جواب ذکر کوئی یو مانا ذکر کڑی دا التیسیر پی تفسیر اغوی کلا سیعلمون سیعلمون بنزول العذاب فی الدنیا زر د چدی و پوی شی په نزول د عذاب باندې په دنیا کې کله چې وتا د دنیا عذاب راشي سیعلمون ندی و پوی شی په نزول د عذاب باندې په دنیا کې عذاب بپیرش او ثم کلا بیا ہی چاری دا سن دا پکار سیعلمون ازر دے چی دیو تا معلوم شی بی عذاب الاخرت دیو با پویشی پا عذاب دا آخرت باننے نو اول سیعلمون بی عذاب الدنیا او دویم سیعلمون بی عذاب الاخرہ نو تکرار را نگے کن دا غین امزان بچ کزا دا التیسیر پی تفسیر دا مانا کڑی دا دویم مانا هم ډیره بهترین کړی دا هم التیسیر پی تفسیر اغي معنا کړی دا هم ډیره خوندور معنا ده د سیعلمون اول د فار ځان لم پول به دي او د سیعلمون دویم د فار ځان لم پول به دي او هغه دوونه حذف دی په دوونه زینو کې نو سپه ترجمه ده چې کوي کله هیڅ ریدا سینه د پکار سیعلمون زرد چې دی په پته ولګي ان الله باعثهم چې الله تعالی د دیو را پرته کوون کې په قیامت کې اللہ را پورته کون کړي دیو په قیامت کې ثم کلا بیا هی چریدا سینه د بکار سیعلمون دیو ته پته ولګي ما الله فاعل بهم دیو ته معلوم شي اغه سا چې الله تعالی کون کړي دیو سره نو دیو ته وته دا پته مولګي چې دیو په را پورته کون کړي قیامت کې سوک دی دا وته معلوم شي ان الله باعثهم چې یقینا الله تعالی د دیو را پورته کون کړي او سیعلمون بیا دوباره به دیو پویشی ما الله فاعل بهم چې الله تعالی دیو سره څه کوون کړي دا پته بوته مو لګی چې مونږ الله را پورته کړو او دا هغه څه پته بوته مو لګی چې الله دیو سره څه کوي اته یې سیر په تفسیر دا دویم معنی هم کړی دا دریم معنی کړی دا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر طبری کې هغه وی دا سیعلمون اول لګی د مؤمنانو سره او ثم کلا سیعلمون دا لګی د کافر سره نو معنی دا شولا او دا کلا چې دی دا اول په معنا د حقن سره دی نو معنا دا شوله کلا یقینی خبره دا چې قیامت راځي سیعلمون زر د چې پوی بشي مؤمنان او ثم کلا بیا هی چری دا سینه د پکار چې کافران دا غینه انکار کوي سیعلمون زر د چې پوی بشي کافران مؤمنانو ته هم پته ولګي او کافران ته هم پته ولګي چې قیامت راځي کنه راځي نو اول سیعلمون د دین مراد مؤمنان دي سیعلمون المؤمنین او ثم کلا سیعلمون الکافرین کافران بم پدې باندې پوهش مؤمنانو ته هم پته ولګي کافران ته هم پته ولګي چې قیامت شته دی که نشته خلکوې پښتو کې بیا پته ولګي چې سیر نه څو پخې چې سیر څو پخې نو قیامت چې راشي الله تعالی مؤمنانو ته هم بیا پته ولګي کافران ته هم بیا پته ولګي خیر الم نجعل الارض مهادا وساد دې زین الله تعالی ذکر کوي لس انعامات او مقصد پدې کې اظهار د قدرت د الله تعالی دی په باس بدل موت باندې دا لس نعمتونه چې الله تعالی پیدا کولی شي ولې قیامت الله تعالی نشي راوستلی خامہ خیر راوستلی شي الم نجعل الارض مهادا آی ولې نه دا ګرځولې مونږ ځمکه مهادا غړېدلې والجبال غرونه او تا د میخونه اولنې انعام سره الله تعالی سره پر ځمکه تیار کړی دا مهاد ته ویل شوی دی مهاد ویل کیږي مهدون ویل کیږي په عربی کې د مور غیږی تا د بچی لپاره نو د مور غیګه د بچی د پاره سید آرام زی نو د زمکه د آرام زی دی قلم نجعل الارض مهادا ای ولی نه د ګرځولې مونږ د غزمکه مهادن تیار مهادن غړېدلې مهادن غیګه د پاره د آرام او د سکون د پاره اول جبال او تا د غرونه او تا د میخونه د په طریقې له تشبیه سره دی لا غرونه د زمکه لپاره د سیدی لکه په شان د میخونه باندې مخکې د تفصیل ویل شوی چ الله تعالی دا غرونه په دې مکه باندې میخونه ولی وهلی دي ډیر پاره چې دا ونه خوځي وخلقناکم ازواج او پیدا کړی مونږ تاسو ازواجن جوړی نو ازواجن یاتی مراد نه رو مادتی مراد دی یا ازواجن معنی دار چې مختلف شکلونه لیستاسو مختلف قسمونه مختلف جوړی دغه سي مختلف رنگونه دا ټول دی مراد دی ازواج وجعلنا نومکم سباتا او ګرځول دې مونږه خوب ساسو سباتن آرام دا پنځم څلورم نعمت الله تعالی ذکر کوي دا سباتن د سبتن نماخوز دی سبت په عربی کې ویل کیږي قطعی ته پرې کول یو شی نو دې دې کې دا څنګه الله تعالی شپې ته خوب ته الله تعالی ویل دي سبات او ته ویل دي رسمانه ده نو یو معنی ذکر کړی دا عون الرحمن په تفسیر القرآن ډیره بهترین معنی کړی ده وی سبات قطعی تولی کیگی نو سمانه ده و جعلنا نومکم و گرزوله ده منگا خوب ساسو سباتن قاطعن لتعبی ختمون که ده ستریتوب ده پارا ستریتوب ده پارا نه ستریتوب ده پارا تاسو ستریی نو چی ودشه خلق سویه و ډیر زیات ستړی شوی م، لږ ډډه وهم چې دمه شم. نو قاطعا للتعب، ستاسو دا ستړی توپ چې دی دا ستړی والی ختمیږي په دې باندې. نو ثبات تا نوم تا ثبات ځکولی شوی دی چې دا ستړیا ختمی، قاطعا للتعب ستړی والی ختمی. عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه معنی کړی. بل معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک هغه د قطع معنی کړی دی. وجعلنا نومکم وغرزول دې مونږه خوب ساسو ثباتن قاطعا لاعمالکم، قطع کون کې اعمال ساسو. خلق دې اړین مزدوری کوي، بیا شپې راشي ودشي، نو هغه عملونه چې کوم دي په خوب کې هغه قطع شي، ختم شي. ها یو نیم سړی لته مت لګی لګی وهی خو لیکن پورا کار نشي کوله، لګی لګی لته وهی یا لګی لګی خبرې وکیا، خو کم اعمال چې دي هغه په خوب کې قطع شي. لکه دا خوراک کوم مخکې اوس خوراک نشي کوله، مخکې ډېری خبرې کولی ګرځېده اوس نشي، لګ لګ ګرځېدل خو خیر دی، نور کارونه وغیرہ نشي کوله. او دا لګ لګ چې ګرځي نو هغه کله ستنی نه ولګي، او کله د یو شي سره او کله د بل سره لګي. نو قاطعا لاعمالکم، دا قطع کون کې رستا سو د کارونو، چې کله سړی ودشي نور کارونه قطع شي ختم شي. نو خوب ته ځکه ثبات ویلې شوی دی چې دا قطع کون کې د کارونو، چې کم سړی په دغه باندې کول په یی خبانې کول د هغې قطع کون کې. درې موانم تفسیر مدارک کړی دی. وجعلنا نومکم ګرځولی دی مونږه خوب ستاسو ثباتا راحتا لابدانکم، دا راحت دی ستاسو د بدنونو لپاره. دغه معنا تاسو ما وکړل او عام خلک هم دغه معنا کوي. وجعلنا نومکم ګرځولی دی مونږه خوب ستاسو ثباتا راحتا لابدانکم، ستاسو د بدنونو لپاره راحت او آرام دی. وجعلنا الليل لباسا، دا اوس الله تعالی پنځم نعمت ذکر کوي. دی مخکې دا کې یو مسله واورئ، الله تعالی دا خوب د ستړیا د ختمولو لپاره مقرر کړی دی په دنیا کې. در دیو جنا په صحیح حدیث کې راغلی دی چې جنت کې خوب نشته دی. ولی په جنت کې ستړیا نشته دی؟ نو چې ستړیا نشته دی خوب ته څه ضرورت دی؟ بلکې په جنت کې خوب کول دا د جنتونو د نعمتونو نه محرومه کیدل دی. نو په دیو جمان هغه بیخي شته دی کنه، خوب پکې نشته دی. موږ سره یو طالب و ډیر زیات بوده کېده، ماته دومره موده کېږه، مونږ اوریدل چې په جنت کې خوب نشته ری، چېرې اوس نه پوره کو یاسې بیا په جنت کې نشته ری. مال نه که ته پکې خوشحاله ته پکې وده کېږم، خیر دی، مونږ خوب کې نه وده کېږو، ځکه چې هغه نعمتونه په هغې کې سړی نشي حاصلولی په خوب کې. او جنت د مزو دپاره دی چې ته پکې نعمتونه واخلي. او خوب د دې دپاره انسان چې ماسخوتن انسان ستړی شوی دی، ټوله ورځ تکلیف برداشت کړی دی، نو په جنت کې کوم تکلیف برداشت کړی دی چې ته اوس وده کېږي چې د الله د نعمتونو نه ځان چېرې په خوب کې مصروفه کې. نو په جنت کې په صحیح حدیث کې راغلی چې خوب نشته ری په جنت کې. وجعلنا الليل لباسا، دا پنځم نعمت دی. او ګرځولې د مونږه شپه لباسا جامه. کله کله انسانان بعضې داسې کارونو ته محتاج وي چې هغه د نورو خلکو نه پای کې پرده پکاري. نو پرده هغه د شپې ده، د شپې سره تیاره ده. وجعلنا نومکم وجعلنا الليل لباسا، التيسير په تفسیر دوه معنی ردي کړي دي. وجعلنا الليل، او ګرځولې د مونږه شپه لباسا غطاء، دا سره یو پرده رستا سره پاره. نو بعضې کارونه په پردی کې کولی، نو هغه شپه ده په هغې کې په پردی کې کارونه کېږي. دویم لباسن مانا سکنن، دغه شپه الله تعالی ستاسو دپاره ګرځولې د آرام، دا د آرام دپاره ده. وجعلنا النهار معاشا، دا شپږم نعمت دی. او الله تعالی ګرځولې ده دا ورځ معاشن، وخت د ګټلو د روزۍ. معاشن وخت معاشین، اصل لسې دی، عبارت په تقدیر د مضاف سره دی. وخت معاشین، وخت د ګټلو د روزۍ. نو خلکو چرې خبره الټه کړله، د ورځې اودی او د شپې چرې بیا ګرځي. الله تعالی شپه مې د خوب دپاره پیدا کړې ده، او ورځ مې د ګرځېدو دپاره، د روزۍ د ګټلو دپاره پیدا کړې ده. الټه کار به نه کوئ. وبنینا فوقکم، او جوړ کړی دي مونږه پاتو ستاسو نه سبان شیداده، و اسمانونه مضبوطه. دا اوم نعمت دی. شیدادن په معنا د محکم سره دی، په معنا د مضبوط سره دی، جوړخ یې مضبوط دی، راغورځېدلی نشي، د شیطانانو نه محفوظ دی. دغ ټولې معنی پرې کې داخلي. وجعلنا سراجا وهاجا، او پیدا کړی دی مونږه، جوړ کړی دی مونږه سراجن، هغه چراغ، وهاجن ډیر پلقېدونکي، مراد لري انور دی. وهاج هغه څیز ته ویل کېږي چې انسانو ته پوره نظر نشي کولی. نو نور ته چې دی پوره خلک نشي کتلی، کنه چې ګوري بس دس چلو ته وکړي، چې لږ معمولي پکې سایه راشي راته. نو وهاجن ډیر پړقېدونکی دی نور، د انسان دا نظر چې دی د سترګې کري پري کوي، سړی ته پوره نشي کتلی. وهاج دې ته ویل کېږي. وانزلنا من المعصرات، اوس دا الله تعالی نه هم نعمت ذکر کوي. وانزلنا راورولې دي مونږه من المعصرات، دغه درنو وریځونه، مان سجاجا، اوبه بهیدونکي. الله تعالی دا غوریزونه وبراوري او هغه بهیږي. دا نه هم نعمت دی. لسم نعمت، لنخرج به دیر پار چراو با سون پاغي سره حبن دانی و نباتن، او بوټي گیاګانی. نو دا لس نعمتونه شول. نو بدلس کارونه باندې چې الله تعالی قدرت لري، نو آیا ستاسو په دوباره پیدائش باندې الله تعالی قدرت نه لري؟ ولی الله تعالی قیامت نشي راوستل چې تاسو ردین انکار کوي. وجناتن الفاف او غباغونه غن غن الفافن الفاف لکی غنتا هغه باغونه چې د یو ونی راغلی د بل پرې سانګو کې ورننه وتی او د بل ونی سانګ راغلی پرې بل کې ورننه وتی لف یلف ورنغختلو تسل کې ولکی کنه لفافه دې توجه پای کې خطر ونغختل شي. نو الفاف معنا دومره غندی چې د یو ونی سانګې تلې په بل کې ورننه وتی د بل راغلی پدې کې ورننه وتی دې ته لکیږي الفاف. او جناتن الفاف نو دغه سی په قرونو کې دغه سی کیږي باغونو کې دغه سی کیږي. الله تعالی وي غن غن باغونه لپدې باندې راوخی جون پدې وګو باندې. ان یوم الفصل کان میقاتا واستخوی په اخروی الله تعالی ذکر کوي په ذکر د هیبتونو د قیامت سره د قیامت هیبتونه او حالات الله تعالی ذکر کوي. ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصلې کان میقاتا د وخت مقرره د قیامت د ورځې لپاره وخت مقرره شوی دی. التیسیر په تفسیر دوه معنی کړی دی، ډیره خوندورې معنی دی دوانه. میقاتا معنی سره وقتن جعل لهم يفصل فيه بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء داغه وخت مقرر شوی يفصل فيه بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء داغه وخت مقرر شوی چې فیصله به کېدل شي پاغه کې پمیند حق پرس او د باطل پرس کې پمیند نیک او د بد کې. نو میقات یو معنی سره وقتن دا وخت جعل لهم ګرځول شوی د دې لپاره مقرر شوی دی د لپاره يفصل فيه بين المحق والمبطل والمسيء والمحسن. ذي معنا ډیره هغه مزیدار کړی دا او تقریبا هغه معنا تاسو ته معلومیږي دا یو زین بل ډیره ته معلومیږي. و اذا الرسل اوقت توکل چی دا پیغمبران را جمع کړي شي نو میقاته د دې کې معنا کړی دا التیسیر په تفسیر وای مجمعا للرسل والامم ان يوم الفصل یقینا ورځ د فیصله کان میقاته هغه دا جمع کون کی پیغمبران او امتونو دا غی لره پیغمبران هم پکې راجم شي او داغي امتونه هم پکې راجم شي یو بل سره کې قتل لیدل کې شهادتونه پکې کوي. یوم یون په خو په سوري په کوم ورځ باندې چې پکې به وکړل شي پښ پهلې کې فتا اتونه افواجا راځي به تاسو مراد دینه دوی منفخت مراد ده دوش پهلې دي یو د دنیا د ورانېدو د پاره ده او دویم د باس بعد الموت د پاره ده. او په حدیث کې راغلي دي چې دوه په منځ کې سلويخ کار فاصله نور اقوال به کم شتره خو دغه په حدیث کې راغلي دي یوم یون په خو په سوري په کوم ورځ باندې چې پکې به وکړل شي پښ پهلې کې وتا اتونه افواجا راځي به تاسو ډلې ډلې تاسو به راځي ډلې ډلې و فتحت السماء پرانی ستری بشی اسمان پکانته بابا نشیوا دروازه دروازه دا مفسرین لیکلی دي د دې ځکه عبارت یا په حذف د مضاف سره دي او یا کاف تشبیهی حذف دي. اصل عبارت د چره و فتحت السماء پرانی ستری بشی اسمان پکانت کلا بابا نشیوا دا په شان د دروازو دروازو باندې دوی معنی کړی د زو اب ذات ابوابین شیوا دا اسمان چره دروازو والا دا اسمان به وشلیږي او دروازې دروازې بشي دا ولي. نو تاسو سورې فرقان کې ویلي دي 15 نمبر آیات کې و انزل الملائکه تنزیلا د ملائکه زرا کو زول زفاره و د اسمان دروازې دروازې شي او دا اسمان به دروازې دروازې شي د ملائکه به د اسمانونو نه ولي را کو شي. نو مخکې تاسو ته ما دا غي عبارت ویلې د پاره د میدان محشر چې سنبال کیده نو که چې الله تعالی په اس خلک گرفتارې څوک په جهنم تا چي نو دیر پر الله تعالی و ملائک را کوسکی پکان تواب کلا ابواب یا ذات ابواب او ابوابا لنزول الملائکه. تفسیر مدارکم دغلی کلی قران نم دغه معلومیږي سوره فرقان 15 آیت و سویرت الجبال او روان بکل شی غرونا پکانت سرابانو شی بدا پړق د شګو شګو گل تو لکی چې د لری نه شیخ کاری هغه په حقیقت کې نه نو دا غرونه وداس شی لکه د شګو یو ډیرې دی او هغه چره او بېږي او ختم شي بس پړق د شګو بشي دا وداسي انسان تخکاری ظاهر کې بخکاری او دا تشبیه د اصل کې کلام تشبیهی دی کس سرابی شی ودا په شان د شراب باندې سترګو ته بخکاری او په حقیقت کې وایي چې نه لکه سراب چې سړی تخکاری چې دا او بو د او بوډان دی بیا چې راشي او په هغه کې موجود نه نو الله تعالی وي د اسمانونو ودا سخکاری دا غرونه. ان جهنم یقینا جهنم واستخفی په اخروی دی په ذکر د لس احوال د جهنم باندې لس حالات د جهنم الله تعالی بیان کړل الله تعالی تی مونږ تاسو بچو ساتي. ان جهنم یقینا جهنم کانت میرصادا دیدا زید مور زید سوکی هغه ته پښتو کې سوې مورچه وته وي خلک مورچل وته وي یو ته مورچوي دا زید سوکی دی زید څوکیداری دی دو اس دی معنی سره چې زید چوکیداری دی یو معنی هم پسیر نجگر کړی دا میر سواد معنی دار چې دا جهنم چې دی دا ملائک دا جهنم انتظار کوي د کافرانو په جهنم کې میر سواد انتظار کوي دا زید سو کوي د ملائک دی د کافرانو لپاره دا ملائک چې دی په جهنم کې دغه کې انتظار کوي د کافرانو میر سواد تر دی وجنه ویل کی میر سواد دوی معنی ذکر کړی دا چې د جهنم د پاتہ پل لے سویرات دوی نو ان جہنم کانت مرصاد ماندار چی بنا پا دی دوی متوجیح باندی دا جہنم تیار کل شوی دی پار دا عذاب کانت مرصاد دا زید تیار زید دا عذاب دا پارا لی تواغینا دا پار دا سرکشانو ما آبا زید ورتلو دی زید ورتلو دی تواغی حق چا تولے کی گی چی دا حدود و شرعیون تیجاوز کردی یا پا عقیدہ کی یا پا عمل کی که په عقیده کې تجاوز کړي او اغم تبا دي او که په عمل کې طغیان کړي او د شرع نه خلاف کار کړي نو اغم تبا دي هغه جهنم دور دي لا ویسی نه پیها اوسی کی وپاغه کی وخت به تیری په جهنم کې احقاب ډیر زمانہ احقاب چې بعض علما ذکر کړی دي و اتیا کارتی مراد دی یو حقوق چې اتیا کاله دي بعض هم په سرینو لیکلو یې څلويخ کاله بعض لیکلي دي او یا کاله او چا چې دینه زیات او چا کم لیکلي دي چا او یا زره کاله لیکلي دي چا دیر زره کاله لیکل دي دا د مفسرین مختلف اقوال له حقوق دي ته ویل کی تاسو ته احسح قول ویم احسح قول پدې کې دا دي چې ردی مقدار معلوم نه دي بلکې دا غي مقدار الله تعالی ته معلوم دي تو غوتیان به پغی کې پاتې کیږي څومره موده څومره چې د الله خو خیوس احقاب تاسو ته ما دغه معنی او کله چې ډیره زمانہ او دغه معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک هغه الله بیسین پیها وخت به تیری په دغه جهنم کې احقاب لم يرد به عددا محصورا بل الابد تدین مراد چه یو عدد محصور تی مراد نه بلکی دین مراد ابد تی مراد ده همیشواره تی مراد ده لم يرد به عددا محصورا نه د اراده کړی الله تعالی په دی باندې یو محسوس عدد پنه د اراده کړی بل الابد بلکی مراد درین سره همیشواره تی مراد ده دا غی علم الله تعالی تری لا بیسین پیها وخبت ری په جهنم کې احقاب ډیر زمانہ چې الله تعالی سمره علم دی دا غی په مقدار باندې بس الله تعالی تغا معلوم دی لا یذوقون فیها نبس کی پر جہنم کی بردن یخنی ولا شراب او نہ دسکلو یو چیز بردن دری سمانہ ده دری معنی بلکی سلور معنی هم پسری نکړي مختلفو تفسیرون دا معنی کړي یو معنی کړي دا بردن په معنی ده یخ یو بو سره په جہنم کی یخ یو بنشت ده دری معنی بردن معنی یخ هوا په جہنم کی نشته ده دری معنی بردن په معنا د خوب سره ډیرم په سیرین دا معنا کړی د خوب په جهنم کې خوب نشته لري او درې معنا یې کړی د بردن په معنا د راحت د زړه د سلور ورن معنی د یو بل سره تضاد نه لري ټولې صحیح دي یخ هوا نشته لري په جهنم کې یخ یو په جهنم کې نشته لري نو دغه سي د زړه سکون او آرام په جهنم کې نشته لري نو دغه سي خوب هم په جهنم کې نشته لري راحت د بدن خوب راحت د زړه دغه نشته لري نو یخ یو هم نشته لري یخ هوا هم په جهنم کې نشته لري ولا شرابا و دسکلو سیزم نشتره چه ویس کی الا حمیما مگر خودکی دلی اوبدی و غساق و وینی زویدی ها دسکلو یو ششته دی اغا سری خودکی دلی اوبدی اغا خودکی دلی اوبا دا جهنم چه دا کم ورز نا پیدا شوی دی نو دا اغا ورز نا اغا اوبا خودکی گی او قرآن که اللہ تعالی بل جه ذکر کردی دی کل چه لایتا اللہ تعالی وی چه دا پا اسان بانی تیرولی نشی یتجرعه و لا یکاد و یسیغه په یو ځل باندې نشی تیرولی ګټ ګټ به تیری او په مری کې وینخلی نو کله چې یو ګټ ته تیر کې فقط امعاءهم نو بل ځکه الله تعالی وی کلمی به تخکته وزي کلمی به تخکته وزي او دومره خټ کېدلې او بدی الله تعالی وی کله چې مختر نږدې کې یشویل وجوه دا مخ دا دا مخ به ورید شي دا او به دومره ګرمې دي چې خولې ته دا ګټ راوړي نو دا مخ دا غوخه چره دا به ورتی شي او خټه براو به کېده اعاذ الله منه الله تعالی دې موږ تاسو بچو ساتي الا حمیما مگر خټکی دلی اوبدی وغساق او ویني زویدی غساق ولیکي په عربی کې جهنميانو د زخمونو نه چې کما نوونه او ویني بهږي هغه ته ولیکي غساق دغه د جهنميانو سکلی جزاء او وفاقا بدل ورکې دلی شدیو ته بدله پورا وفاقا یو مان ده پورا نه موافقه ده د دیو ده پورا ده پورا بدله ده د دیو ده پارا دوی مان ذکر کړی ده تفسیر مداری کوئی دوانو مطلب یو جوڑی موافقا لی اعمالیهم اغا بدلا چی اغا موافقا دا ردیو دا عملون سرا نو دیو خوش شرک کرو کنو نو شرک یو گنده شده نو ردیو دا سزام گنده شولا شرک چی دے دس یو عمل لے چی اللہ تعالیٰ پا دے بانی بالکل راضی نہ دین اس پا جہنم کی بدق عذابو نہ دی انہم کانو لا یرجون حسابا یقینن دیو عقیدن ساتلا حسابا نہ حساب کتاب لا یرجون یا امید نکاو یا پا مانا دا عقیدی سر دے عقیدن ساتلا دا حساب کتاب یعنی دا قیامت پا بارکی عقیدن و وکذبو بی آیاتنا کذابا او دروغ جن گنل آیاتون زمونگا کذابا پا دروغ جن گنل سر بی آیاتنا آیات نو مراد یا آیاتونه د قران کریم تی مراد دی یا آیات انا نو مراد کیری دلائل د قدرت د الله تعالی او د توحید د الله تعالی دی یا آیات انا نو مراد دلائل د قدرت د الله تعالی دی په باس بعد الموت باندې یا دلیلونه د قدرت تی مراد دی د توحید او یا د یا آیاتونه د قران تی مراد دی او یا تی دلائل د قدرت د الله تعالی دی په باس بعد الموت باندې درې وانه معنی صحیح دی مشکل به کې نشته وکذبوا بآیاتنا دروغجن گنل دی آیاتنا د کتاب زمونگا کی زابا دروغجن گنل سرا یا کذبوا بآیاتنا دروغجن گنل دی دلائل توحید زمونگا کی زابن دروغجن گنل سرا یا وکذبوا بآیاتنا او دروغجن گنل دی دلیلنا د قدرت د الله تعالی په بعث بعد الموت باندې کی زابا دروغجن گنل سرا دروان معنی صحیح وکل شین احصیناه کتابا او هر یو شیرا گیر کړ دی مونگا کتابن په لیکلو کې اللہ تعالیٰ ہر شے منگرا گر کر دے پلی کلو کے تدی لکھ لو مراد سے شے دیں دو معنی ذکر کر دی تفسیر مدارک ذکر کر دی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ہم ذکر کر دی یو معنی دار کتابن پا مکتوبن پی صحف الحفظہ تدین مراد چیرے صحیفی د حفظہ تی مراد دی کرامن کاتبین ملائک تی مراد دی چاغ کم صحیفی رب سے ڈکئی کم بلون رب سے اغرا ولی ملائک کرامن کاتبین نو دا کرام کاتبین په کتابونو کې داغي پر رجسترو کې دالی کلی شوی دي هر څه چې انسان که خامل کوي او که بد عمل کوي نو مکتوبن یا فی صحف الحفظه مولا علی کرم تول علی دا ترجمه کړی نو دا کتابن په معنا دا مکتوبن سره دی لیکل شوی دوی معنا ذکر کړی دا احصیناه کتاب نو مراد چره لوح محفوظ تی مراد دی او نو بیا اشاره ده یعنی تقدیر ته اشاره ده هر شی لیکل شوی دا راګر کړی دی مونږه مکتوبن په لوح المحفوظ تفسیر مدارک دغلی کلی دی هر شی په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی پزوق نو وسکی تاسو فلن نزیدکم الا عذاب ذوق ولیکي په عربی کې یو شی سکل دیته ولیکي تحکم پرې باندې ځان پوی کوي الله پسې مسخره کیا اکثر چیرې خلک یو شی سکینو خشې سکی نو الله تعالی تاسو یو خص شی نه سکیا هغه څه شی دی فلن نزیدکم الا عذاب وسکی تاسو عذاب د جهنم لره نو وسکی تاسو عذاب د جهنم لن نزیدکم هچری نه زیاتو تاسو سره الا عذاب مگر عذاب عذاب به زیاتو تاسو مفسرین لیکلی دی تفسیر مدارک لیکلی دی ابن ابي حاتم لیکلی دی وای او حدیث ذکر کړه دی دا حدیث دی هذه الايه اشد ما في القران على اهل النار وای دا آیات په قران کریم کې د جهنميانو د پار د ټول نه سخه آیات دی هذه الايه اشد ما في القران وای دا آیات چې د ټول نه سخ دی په قران کریم کې علی اهل النار د جهنميانو په واره کې الله بو تدا اعلان کوي چې جهنم د عذابونه اوسکې فلن نزيدکم الا عذاب او نزيات کو تاسو سره مگر عذاب نور عذاب برتم جتی کی نو دا چې ډیر زیات سخ آیات دی په قران کې ان للمتقین مفازا وس الله تعالی ذکر کوي بشارت په ضرور پیندو آیاتونو کې بشارت مؤمنانو ته ان للمتقین یقینا د پرهیزګاران د پاره مفازا زیاده کامیابی دی یوازې مؤمنان نه دی ویلی ښه متقین ویلې پرهیزګاران الله تعالی دې مونږ او تاسو پرهیزګاران جوړ کړي الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي ان للمتقین یقینا د پرهیزګاران د پاره مفازا زیاده کامیابی دی وس د کامیابی د زینه کملی حدائق ذات بدل وقع شو دی حدائق باغونه دی و عناب و انګور دی و کواعب او ځوان جنکی دی اطراب همزوري د خوندانو سره مخکې تاسو ته ما حدیث ویلو چې جنتیان عمر به د ټولو سوی درې درش کال عمر به د یو همزوري به اطراب همزوري دی و کاسن دی ها قو پیاله بیډه کې د دیها کن چې د تاکید دی رکه اسن د پاره دا ټکر د ځکه ویم چې خپل خبره مخکې مې ته ویلې په عربی کې کاس ویلې کیږي هغه څه چې هغه ډک وي نو کاسن ډکی پیالې دی دها قنډکی نو دې کې به تجرید وکړ نه نو کاسن معنی صرف پیالې واخلې دها قن معنی ډکی شولې نو دا دها قن بیا ولې ذکر شوې تاکید د پاره ذکر شوې خبره خلاصه شولې پیالې دی ډکی پیالې دی ډکی پیالې دی ډکی او صحیح ترجمه دا غوړ ټول الفاظ او تجرید چې کوي نو کاسن په دوه معنی باندې دلالت کوي هم په کاسې باندې پیالې باندې او هم پڑکوالی باندې نو دې دې کې یو معنی واخلې پیالې او دغه ډکوالی معنی په دغه قن سره واخلی. او تاسو ته ما د غیر لپاره یو بل مثال په قران کې ویلو، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا. نو اسرا سیر ویل کیږي په دې کې دوه معنی دي، یو شپه او دویم تلل. بیا ورسره ذکر شوی دی ليلا، نو په اسرا کې تجرید وکي الله تعالی سبحان الذي پاکی له غزات لره اسرا چې بوتل یو بعبده خپل بندر ليلا د شپې. نو که تاسو سیمه نو کې چې اسرا بوتل یو د شپې بعبده خپل بندر ليلا د شپې، نو بوتل یو د شپې او خپل بنده د شپې، نو دا تجرید دی کنه. تجرید دا وکي کم کتابونه چې وایي په نحو کې په صرف کې په معانیو کې، نو چې کم ذکر له قران کې پیدا درکې دي چې چلاوي. نو تاسو ته ویل ک اسن ویل کېږي ډکی پیاله ته، نو بیا د ها کنده کوری ته ویل کېږي، نو یا پوره ترجمه ده شولا او پیاله به ډکی او ډکی وای. نو خو تجرید وکي دا ک اسن معنی واخلي پیاله او د ها قن معنی ډکی، نو بس خبره خلاص شولا. وا ک اسن او پیاله به د ها قن ډکی لا اسمعون پی ډکی به رسنا ستا خو خره چې رسنا یې بسغه چې ستا خوخي هغه وینو، ک شراب دی خوخي، ک غبین دی خوخي، ک شربتونه دی خوخي، ک زنجبیل دی خوخي، ک سلسبیل دی خوخي، ارڅ چې خوخي بس ک شوده دی خوخي او ک شراب دی خوخي. لا اسمعون فیها نا وردیو پاغه کی لغون به پیدې خبري ولا کی زاب او نه دروغ جن کول. نو په جنت کې بیا دانشتره به پیدې خبري په د به پیدې خبرې په سړی باندې بوجره ولي کنه به پیدې خبرې په جنت کې نشتره ولا کی زاب او نه دروغ جن کول. ولی مفسرین لیکلي د دې د دوانو جملو حاصل مقصد دا دی، جنت چیرې د آرام دی دی، یو بل دروغ جن کول یا یو بل ته پالتو خبرې کول، نو دا انسان د آرام نه وباسي. نو الله تعالی وی دا جنت خود سینه ته بیا آرام شي، ته ما مېلمه په قرار باندې کینه به پیدو خبرو تم ضرورت نشته ده. او یو بل دروغ جن کول او په یو بل باندې پتویل کول دغه نم تیر شي، تکذیب او انکار به پیدې خبرې کې نشته ده. ولا کی زاب او نه یو بل دروغ جن کول جزاء من ربک بدله ده، بدله در کېدل شي بدله ده طرفه در ربنه. اصل لسره جزاهم الله جزاء بدله ورکه الله تعالی دی ته بدله من ربک ر طرفه ربستانه، یعنی من ربک کی اشاره شوله چې دا خالص احسان د الله تعالی دی. زمونږ استاد او عملونه او چرته جنت یو پیاله دا چرته پرودیدل شیندار نشي. او الله تعالی خوري غلمان درک یو بنگلی دی او سر زر دی او سپین زر دی او خدمتګاران دی، نو من ربک دا خالص تا در احسان دی. دی ته کی اشاره جه عطوان بخشش دی حسابن دی، عطوان په معنا د بخشش سره دی او حسابن په معنا د کثیرن سره دی. تفسیر جلالن معنا کړی د حسابن کثیرن ډیر معنا، او تفسیر مداری کوئی کافین او علا حساب اعمالی او علا حسب اعمالهم وی کافین. الله تعالی بدیو ته بخشش ورکی چې ردیو د پاره پوره یا ردیو د اعمالو په مقدار باندې. نو اشاره شو لا تفاوت د درجات د جنت کې، کدا دوی معنا د تفسیر مداری کو کین بیا د تفاوت د درجات ته کې اشاره شو. خو یو معنا خو می توکل له حسابن بس په جنت کې بخشش دی د الله تعالی د ترتنا حسابن ډیر، یا کافین تفسیر مداری کوي بس د در پاره پوره دی الله وو ته دومره بخششونه او عطایگان ورکی چې در پاره پوره دی. یا دوی معنا تفسیر مداری کړی دی علی حسب اعمالهم، تا ته دومره بدل درکړل کېږي استاد عمل په موافقه. نو بیا په کې اشاره شو درجات د جنت ته، نو چا عمل ډیر زیات دی دغه درجه ډیر زیات شولې، د چا عمل درمیانه دی دغه درجه درمیانه شولې، د چا عمل لکم دی نو دغه لکم. او تاسو ته ما ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غرب والا ته د خلک دسی ګوري لکه خلک چې په اسمان کې ستوري ته ګوري، د چا به دومره غټه بنگلې او درجه لکه مونږ او تاسو چې اسمان ته ګورو په کې ستوري او نور سپوږمۍ ګورو مونږ، نو د چا به زیاتې درجه د چا به کمی. رب السماوات والارض رب د اسمانونو د ځمکې لري و ما بینهما او هغه سج په میان درې کې دی. دا رب السماوات دا بدل واقع شو دی د رب کنه خامن رب ک تاسو چې رب السماوات رب السماوات پکارو په زمې سره دا بدل لري، بدل مبدل منه اعراب صحیح دا خو توابع دي کنه اعراب یې وی صحیح ده، یا دا صفت دی د رب کړه فار او موصوف او صفت اعراب یې وی. رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض د ځمکې نه ما بینهما او دا سج په میان درې دوانو کې دی. الرحمن رحمان ذات دی، الرحمن دا بدل دی صفت دی. لا یملکون منه خطابا وس بندر حصو کا منه د الله تعالی سره خطابا د خبرو کولو. یو قول د مفسرین دا دی چې د دین مراد مطلق خبرې تی مراد دی، د الله سره وسو خبرې په قیامت کې نشکوله میدان محشر کې. یا دویم قول دا دی چې مراد د دینه خبرې د شفاعت تی مراد دی، خبرې د شفاعت تی مراد دی. ها الا من بعد اذنه د قران په نور آیاتونو کې دا غي استثناء بیاشته دی. که تاسو وایئ چې شفاعت خو کېدلی شي نور د آیاتونو نه معلومیږي، نو صحیح ده. کنه شفاعت دی دې کې نفي شوی دی په نور زګون کې ثابت شوی دی دې کې چې نفي شوی دی، نو قبل الاذن نبي شويه نور زوج حسابي سويدن الا من بعد اذنه دين بعد الاذن اشتري قبل الاذن نشتري سوق سفارش نشكول ده سفارش خبري الله تعالى سر سوق نشكول ها چه الله اجازت تو کی شهید تے وكي انبياء عليه السلام تے وكي عالمان تے وكي نور نیکان بندگان تے وكي بیاشفات کولش یوم یقوم الروح باورز بنی چوبدری کی روح والملائکۃ ملائک صفن صفن صفن یوم یقوم الروح مراد دی روح نہ چھیدے یو قول لمبسرین دار چ مراد دی نہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دی اگے تو روح القدس و روح الامین پہ قران کی ویلے شے نو جبریل علیہ السلام تی مراد دی اتا اقوال لکھ کیدا نو مفسرین خا حضرت مختصر دو دریو جبریل علیہ السلام تی مراد دی او القران یفسر بعضه بعضا قران دے یو زید بل دے تفسیر کیا نو روح القدس اللہ جبرائیل علیہ السلام طویل دے نو بس دغتی مراد دے دویم قول دا مپسیرین دا دے اللہ تعالی یو ملک پیدا کرے دے دا ملائکونا چا غا دمرا لوی بدن دے چا طول یو سب پاغی بن ڈکی نو ور روح یوم یقوم الروح پاورت دانی چا او بدری گیا غا روح ملک چرے چا غا غٹ بدن والا ملک دے چا طول سب باغی واج ڈکی یوم یقوم الروح او بعض علماء لیکری دی نہ مراد تی ټول بنو آدم تی مراد دی یوم یقوم الروح باورت بنی د دینه مراد د روح والا انسانان یعنی هغه با ودری گی الله تعالی مخدا او ملائک به ودری گی الله تعالی ته لا تکلمون خبری بنشی کوله هیڅ څوک به خبری نشی کوله الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې دا ابن کثیر رحمت الله علی دا روح نه مراد تی ټول بنی آدمان تی را ده کړی دی او دغه غوره کړی دی او نورو دا ابن کثیر نه علاوه نور ټولم پسرین دا قول غوړه کړی دی چې تاسو ته ما دا اول وای یعنی جبرئیل علیه السلام تی مراد دی نو دغه می ته حوالی ویل ته تفسیرونه کړی الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو غیږي ته رحمان ذات وقال ثوابا او ویلی هغه حق خبره په دنیا کې وقال ثوابا دا حق خبره نه مراد ترې کلمۃ التوحید ویلی کلمۃ التوحید ویلی نو الله تعالی باغی ته اجازه تو کی خبرو کولو او مراد درین شفاعت کا ولدی شفاعت کا ولدی وقال ثوابا نو قال ثوابا چاہتا چی اللہ تعالی اجازت کری شفاعت نو دیم حق خبر کری پا دنیا کی چاہ کلمت التوحید دیں او دا چاہ دا پار چی شفاعت کری اغم کلمت التوحید ویلی نو شفاعت دے دا چاہ دا مومن مسلمان شفاعت دے دا چاہ دا پار دا مومن مسلمان دا پار او کل دے من بعد اذنی دا اللہ تعالی دا اجازت نا ورستو دے نو بس دا معنی دا قرآن نا دا طول آیتون نا بیا دا معلومی لا یملکون منه خطابا خبری بنش کے اولید اللہ تعالی سر ہیت سوکا لا یتکلمون یوم یقوم الروح والملائکۃ باغ ورت بنی چوب دریگی روح یعنی جبریل علیہ السلام یا طول انسانان والملائکۃ ملائک صفن صفن یو قولم پسرین دارچی مراد دینا دا مصدر پ معنی دا جمع سر دی صفوفن صفوفن صفون صفون بی او یاد حال واقع شده پ معنی دا مستفین سر سپون جڑون کی بیدہ لا تکلمون خبری بنشی کولے الا من اذن له الرحمن مگر آغا سوک چی اجازت تو کہ غیت رحمان ذات وقال ثوابا یعنی اجازت بوتور کی دے خبرو کولو او یاد شفاعت کولو وقال ثوابا او ویلی آغا حق خبر پا دنیا کی چاگا کلمر توحید دا ذالک اليوم الحق دا غورز حق دا در اسم ماران دا چی دا غا حق ورز دا نو تفسیر مدارک دا معنی کړی چې حق ورس څنګه ده ذالک الیوم الحق الثابت وقوعه دغه ورځ یقینی واقع کیدون کړه دغه ورځ راتلل یقینی واقع کیدون کړي راتلون کړي نو فمن شاء اتخذ نو څوک چې غواړي ودنیسی الی ربی خپل رب ته ما ابن زید ورتللو خپل رب ته د زید ورتللو د پاره دلار ونیسی اغلار نیول په سبا ندی نو تفسیر مدارک کوئی اصل لار ځان نه جوړوه وای بل عمل صالح مراد درین لار نیولې په نیک عمل سره الله تبا څنګه خلق ورزی په نیک عمل سره ورزی بل عمل صالح فمن شاء اتخذ نو څوک چوغړی ودنیسی الی ربی خپل رب ته ما ابن زید لار د ورتللو بل عمل صالح په نیک عمل باندې په نیک عمل باندې به الله تعالی ته ورزی انا انذرناکم عذابا قریبا اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تاکید دفع من شاء اتخذ الی ربہ مآبا پر زاند گور لار جوڑی کہ اللہ تعالیٰ تا زکا انا انذرناکم یقینا یرا درکڑی د مونگتا است عذاب قریب د غذاب نزدین د عذاب نزدین مراد تیری عذاب د قیامت تی مراد دیں دویم قول لباج ہم پسرین دار چی عذاب د قبر تی مراد دیں عذاب د قبر تی مراد دیں اللہ و یرم د تمخ کی ور درکڑی د چی قیامت عذاب راضی نو دغه سی د قبر عذاب د باندې روان دیں اللہ تعالیٰ دی پمونگ او تاسو باندې دا قبر دا زن کدن دا قیامت چی سمر مراحل دی اللہ تعالی دی پا منگو تاسو من احسان کی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام وی وی دا قبر یاد جنت د باغچون یو باغ دی او یاد جهنم د کندونه یو کند ده. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې څومره مسلمانان چې د ایمان سره دنیا نه تللی دي الله تعالی دې په غوی باندې د جنت د باغچون باغ جوړ کړي. ان انذرناکم عذابا قریبا عذاب قریب یاد قیامت عذاب دی یاد قبر مراد دی یوم ينظر المرء په غورت باندې چې وبویني هر یو سړی په هغه ورځ باندې چې وګوري سړی داسې بنه وایي یوم ينظر المرء په هغه ورځ باندې چې وبویني هر یو سړی ما قدمت یداه هغه عملونه چې لېږلي مخکې لېږلي لاسونه دي نو چې سری مخکې لېږلي دي هغه به ویني په خپله چې ما دا کار کړی دی دا کار کړی دی. په عمل نامه کې لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سورة الكهف کې دا تیر شو دي چې سړي کړی دي دا برته پیش کړل شي چې دا دادی کړی دي. ويقول الكافر ابي كافر يا ليتني كنت ترابا هاي ارمان دي چې وې ز خاورې هاي ارمان دي چې وې ز خاورې د دې سمانه ده او څه مطلب دی نو درې تفسیرونو په سرینو بیان کړی دي زیرت آسان وې یو مان یا ليتني كنت ترابا هاي ارمان چې وې ز په دنیا کې خاورې نو سمانا دا یا لیتنی کنتو ترابن پی دنیا فلم اخلق زا اڑو پیدا شوی نوی زا خاوری وی او اڑو پیدا شوی نوی دی خاوری نوی مادای ابعدا دا انسان دا پیدایش سره مانای بعیدا مادای بعیدا چرا غا خاوری دی نو کاش ارمان یا لیتنی کنتو ترابن پی دنیا فلم اخلق زنوی پیدا شوی زا خاوری بیخی او زا اڑو پیدا شوی نوی دوی معنی یعنی درین مراد مکلف انسان تی مراد دی چې زه مکلف نه وای ګرځیدل شوی دوی معنی ذکر کړی ده یا لیتنی کنت ترابا هاي ارمان چې ویزه ترابن خاوري په هاذا اليوم پلم ابعث چې زه خاوري ایری شوی وای او زه دوباره نه راپورته شوی دا دوه معنی ذکر کړی تفسیر مدارک یا د خاور نو مراد خاوري دی په دنیا کې چې زه نه پیدا شوی او زه مکلف بنده نه وای ګرځیدل او یاد خاوری نه مراد چې زوس خاوری وی دا وس چې خاوری شوی او ما د مرګ نو ورستو فلم ابعث او زه دوباره نه پیدا شوی دوی معنی دا مراد ده دا دوه معنی تفسیر مدارک لیکلی دي یو درې معنی ذکر کړی ده مولا علی قاری رحمت الله علی او اته تفسیر په تفسیر ډیر عجیب اوند کې معنی کړی ده یا لیتنی کنت ترابا و یقول الکافر د کافر نه مراد چې ابلیس دی نو هغه وای یا لیتنی کنت ترابا و بوای ابلیس هاي ارمان دی چې وې د خاوری مخلوقا من الترابی کا آدم چې زوی پیدا شوی پشان د آدم علی السلام باندې د خاورینا لیثاب ثواب المؤمنین چې ماتم ثواب راکله شوی پشان د ثواب د مؤمنانو باندې لا من النار او زنه پیدا شوی د اور نه چې هغه مخلد دی په اور کې په دنیا کې قران کې مونږ تاسو ته ویل دي چې شیطان په دې باندې دغه کړو کنه فخر کړو چې خلقتنی من نار و خلقته من طین نو بیا به دغه ابلیس په قیامت کې د ارمانو کې کاش ارمان چې ما دغه تکبر نه وکړم زه د اور نه نه پیدا شوی بلکې زه په شان د آدم علی السلام باندې د خاورې نه پیدا شوی لیثاب ثواب المؤمنین چې ما تم ثواب راکړل شوی په شان د ثواب د مؤمنانو باندې لا من النار و هو مخلد فی النار او زه د اور نه نه پیدا شوی زکه زره اور نه پیدا شوم اوس به همیشه لپاره په اور کېم د اور نه پیدا یم نو په اور کې به یم همیشه نو که زه د آدم علی السلام په شان د خاور نه پیدا شوم ماته هم د مؤمنان په شان د کې وسره کړی شوی د آدم علی السلام په شان د کې ثواب برته راکړل شوی دا معنی کړی دا اته سیر په تفسیر او دغه معنی کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علیه په تفسیر انوار القرآن کینو سترې وړ معنی وکي او یقول الکافر او وبو کافر یا لیتنی کنت ترابا های ارمان دے کویزا خاوری په دنیا کې زنوې پیدا شوه ترې خاور نه مکلف انسان نه جوړ شوه دویم معنی و یقول الکافر او وی کافر یا لیتنی کنت ترابا های ارمان دے چې وس ز خاور وې فلم او بعث او ز دوباره پر قیامت کې نه پیدا شوه دغه سی خاور وې او دریم معنی یا لیتنی و یقول الکافر او وی کافر ابلیس یا لیتنی کنت ترابا کاش ارمان که زه مخلوق وی پیدا شوی د خاوري نه پشان د آدم علی السلام باندې نو ماته بو ثواب راکړل شوی اجر کاش ارمان که زه اور نه پیدا شوی چې اوس به همیشه لپاره په اور کېم د اور نه پیدا یم اوس به همیشه په اور کېم کاش که زه خاوري نه پیدا وې د آدم علی السلام پشان د بو جنت ته تلوي یا لیتنی کنت ترابا